राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 11 मार्च 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। जैसे आप स्नान घर में स्नान करते हैं तो स्नान घर में एक दर्पण रहता है, तो आप साबुन लगाते हैं तो दर्पण में देखो तो कितना कहीं लकी रहे, कहीं फफोला है, कहीं कुछ है, ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है? प्रत्यक्ष कि अपने मानते हैं अपना है। ऐसे जितने दोष आते हैं सब कृष्णजन्य है, उनके खुद के व्यक्ति के पैदा किए हुए हैं, परमात्मा का इसमें नहीं है। तो इस बात दोष देखना है वो उन ऊपर के दोषों को भीतर देखना है अपराध है। किसी का भी दोष देखना अपराध है, कारण कि सब है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल सहज सुखराशी। चेतन है, अमल है, मर रहित है, तो शुद्ध है, परमात्मा का अंश है। जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी ये उसका है। तो इसमें अमल में मल देखना है ना, पाप है, ये दोष है। तो क्या दृष्टि होनी चाहिए? परमात्मा का अंश ये दृष्टि होनी चाहिए, यथार्थ। तो यथार्थ दृष्टि होगा दोष नहीं दिखेगा। दोष दिखता है गर्व देखने से, अपनी गलती से, अपनी गलती से दोष दिखते है वहाँ। जैसे निज अज्ञान राम पर धरही, अपना अज्ञान भगवान के ऊपर धारण करते, भगवान ऐसे किया, भगवान ने ऐसे किया, है तो अपना ही। मुकुल मलिन दीना, वो राम रूप देखे कि दीना, वही दीना राम जी का रूप कैसे दिखेगा? एक तो कास्ट मलिन है, एक आंख, दो दोष है ना। अगर तो कास्ट देखो तो काई लगी हुई है। तो इस तरह से अंतकरण दोष में तो राम जी के दोष देखे, ऐसे जीव के दोष देखते हैं, उसका अंतकरण मलिन है इस बात देखते हैं। तो अपने मलिनता नहीं रखना है, ये तो आगंतुक दोष है, ये गुण दोष है। सोना होता तो मायाकृत, मायाकृत पता है, सोना दोष होता तो मायाकृत गुण और दोष अनेक गुण या उभय न देखिए। ये गुण देखते परमात्मा स्वरूप देखे अंश, और देखिए सोई देख। अब क्या देखना चाहिए बताओ? अविवेक से दिखता है तो विवेक पूर्व जो विवेक का आदर करना चाहिए, अविवेक से दिखता है तो गुण या उभय देखिए, देखिए सो अविवेक। इस वास्ते विवेक पूर्व देखना मानो सब परमात्मा का अंश है। तो ये कर्म होता है उन शरीरों की दृष्टि से और स्वरूप की दृष्टि से, परमात्मा का अंश की दृष्टि से निर्दोषता होती है। तो दोष देखना बिल्कुल अपना अनधिकार है, दूसरा दोष देने का अधिकार तो नहीं है ना किसी का ही। किसी में कमी देखना क्या अपने को अधिकार है इस पर का? क्या कोई भगवान से शास्त्र से किसी से अधिकार मिला है क्या किसी के दोष देखना? तो ये दोष दृष्टि दोष देखना बहुत बड़ा दोष है। गुण दोष दृष्टि दोष हो भागवत माया, गुण दृष्टि दृष्टि दोष हो गुण देता, तो गुण दोष नहीं तो उभय वर्जित वो गुण है। वही बात हुई गुण है उभय में देखिए, देखिए सो अभी देख उसी स्तु की चीज आए। कुसंग कैसे छूटेगा? कुसंग कुसंग सत्संग करो, कुसंग मत करो, कैसे क्या है? कुसंग तो करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, तो सत्संग असर होगा, कुसंग असर नहीं होगा। देखो कि अपने अंतकरण में दोष रहते हैं, वे दोष रहने वाले जितने दोष अधिक रहते हैं उतना ही दूसरे का दोष ज्यादा दिखेगा, दिखेगा उसको। तो दूसरे का दोष दिखता है समझ से अंतकरण अपना मैला है, और अंतकरण शुद्ध होगा तो दूसरे का दोष नहीं दिखेगा, गुण दिखेगा। अंतिम दोष होगा तो परमात्मा दृष्टि होगी, गुण दोष होगी ही नहीं। अंतर्गण मैदा ज्यादा होगा तो दोष का गति होगा। किसी की देश प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, उनमें अंतर्गण मैला है। मानो चीज है, जैसे रेडियो को शब्द है, वो शब्द समझे ही जाता है, परंतु जिस मंत्र से जिस नंबर से ध्वनि प्रसार करते हैं ना, जैसे वो शब्द फेंकते हैं, उस नंबर से होगा वो नंबर लगा हो तो उसे पकड़ेगा, वो नंबर नहीं हो तो वो पकड़ेगा नहीं। ये तो प्रत्यक्ष बात है ना। तो दूसरा नंबर है तो चला जाएगा, पकड़ेगा नहीं, वो नंबर पकड़ा जाएगा। इस तरह से दोष दूसरे दिखते हैं तो दूसरे दो पकड़े जाते हैं अपने दोष होने से, वो नंबर मिल गया उसका, इस वजह से उस दोष दिखते हैं। तो दोष देखना बहुत अंतर्गत दोष का अपना दोष ही है, अपना वो दोष नहीं है, वो दोष पकड़ रहे, वो दोष दो पकड़ेगा अपने भी जाती हो। जैसे झाड़ू देने वाला है वो बाजार में जाएगा तो बाजार में झाड़ू देना जहाँ कूड़ा कर पड़ता है, मेला पड़ा है, कुत्ते का मेला पड़ा है, वो करते करते उस छोड़ जाते हुए टोकरी भर देगा, तो क्या बाजार में ये चीज थी और चीज नहीं थी यार, वो ही पकड़ रहा है। व्याख्यान में जाए तो अमूल आज ये बात कही, ये गलती कही, उसने ये गलती कही, उसने ये गलती कही, मेरी सही गलतियां भेज कर देता है, जो अंधकार दोष है वो, और टोकरी ऐसे ही भरता रहता है वो, ऐसा नहीं होता वो कौन देखता है। तो अंतकरण का दोष है अपने का, तो अपने को दोषी नहीं बनाना है, हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, हम तो अच्छा बनना है ना, और पुष्ट है नहीं अच्छे बनो तो अच्छा बनना अपना बात है, बात है बुरा नहीं बनना है, तो बुरे दोष देखो तो बुरा बन जाओगे, अच्छा तो अच्छा बन जाएगा, जैसा बनेगा वैसे। तो अपना उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का हो तो दोष निश्चय नहीं होते। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठ गए अपनो भवन बुखार, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, करे भला करे बुरा करे जो करे, तेरे क्या मतलब, तुम अपने तेरे जिम्मेवारी है, दूसरे की जिम्मेवारी है क्या, कोई अधिकार दिया है तेरे को, ठेका दिया है, कोई अधिकार है क्या, बिल्कुल नहीं है, अनधिकार श्रेष्ठ है, अनधिकार श्रेष्ठ है, तुम्हें वो कथा आती है पंचतंत्र में, अभ्यापारम जो नक्षति सी कई बार पाती हो बा मेरा थोड़ी सुनाए कथा। एक जगह मकान बन गए तो मकान में काम कर रहे थे, तो सब काम करते थे, तो वे लकड़ी को बेरने वाले थे, खाती लोग लकड़ा रख करके करोड़ चलाते थे, बेरते उसको बेरना करते, समझे ना, चीरना बेरना, तो वो बेर रहे थे, तो ऐसा करते कहते काशी नीचे चली जाती है ना करोत, तो कोई चले जाते हैं तो ऊपर कील छोड़ते थे, उन दोनों के बीच में कील जिसे अलग अलग रहे तो बेरा जाए ठीक तरह से, तो वो कील तरह थी, तो बंद रहा जो क्या बैठा वो कील छोड़ गए, तो क्या रोटी खा में से, तो वो कील पकड़े जो उसे ऊपर बैठ गया बंदर, बंदर बैठ के कील बताया, तो कील अदाल निकली बात होती है सीधी होती है, ऊपर से मोटी नीचे से छोटी होती है, हेरा मुझे पट निकल दिया, मैं अंडकोष बह गया उसके बीच में, गंग में पड़ गया मर गया हूँ। तो अब व्यापारेश व्यापारम जो न कर देने छुपे, जिस व्यापार को नहीं करना चाहिए वो व्यापार अगर करता है, अब जरूर क्या थी कील खर्चा हटाने की कोई आवश्यकता थी, अब व्यापार व्यापार अब व्यापार जो करना कर देने छुपे सही वो नहीं आती भाई मौत हुआ है किलो पाठी बादर जैसे किलो सही बादर पर कोई जो किसी का दोष देखना करना वो काम है, तेरे कोई आवश्यकता है, तेरे कोई अधिकार है, क्या जरूरत है, नहीं देखने से क्या हानि है, देखने से क्या फायदा है। तो अध्यापार है व्यापार जो मेरा कर क्षति सही निधन में आती किलो पाठी बादर उसकी मृत्यु हो जाती है, इस वजह से अपने दोष नहीं देखना ठीक है। बैठो उसमा तो मन तेरी हमारे लाग गई है तो क्यों बैठो चलाता जान कर आपत्ति हो गए तेरे बाबा जो करो छुट्टी दे दो, मैं ये सब क्या करो छुट्टी दे दो, घर वालों में जो को छुट्टी दे दो, खुशी आओ जो छुट्टी दे, सब सब लोग छुट्टी देगा, चाहे उसको कह सकते हो छुट्टी दो सबको। मुफ्त में क्यों मान लो सबको, सब अच्छा ही गया आपको, वो ठीक है आपको अच्छा कहेंगे, लोग देखेंगे, लोग मन में होती है मेरे देखेंगे ऐसा कपड़ा वेश वेश बढ़िया पहन कर जाएंगे तो मेरे लोग देखेंगे। अब लोग भोगों तेरे को देखना है और कोई काम है ही नहीं लोगों में, लोग देखेंगे बुर रहा है देखेंगे भाई दूसरे काम धंधा तो होगा ना दूसरा तेरे को देखेंगे। तो ये मूर्खता की बात है, मूर्खता सब भाई हानि होती है, फायदा नहीं होता, समझदारी से होता है। तो अपना साधन करना है, अच्छा भरना है तो उस देख रहे उसमें बुरा बनेगा। एक एक सिद्धांत है जो दूसरों में देखा गया था वो अपने में आ जाएगा, बुराई देखेगा तो बुराई आ जाएगी, भलाई देखेगा तो भलाई आ जाएगी। तो जो चिंतन करता है जैसा चिंतन करता है वैसा आदमी बन जाता है। यदि मनसा ध्याय थी तद्वाचा बदती, यदवाचा बदती वे कर्मणा करो थी, ध्याय तो विषय संघर्ष भी जाए थे, संघर्ष जाए थे कामा कामा क्रोध भी जाए थे, क्रोधासमोह समूह स्मृति धर्म स्मृति बुद्धिनाश हो बुद्धिनाश प्रणशरी। तो जैसा देखेगा वैसा वैसा हो, ध्याय तो संघ से संघ पैदा हो जाएगा तो वैसे वैसे अपने में आ जाएंगे। आप दोष देखो जी तो दूसरे में दोष है कि नहीं है संदेह है, आप में तो दोष आ ही जाएगा, वो दोष आ जाएगा, निंदा होगी, घृणा होगी, तिरस्कार होगा, अपने में कई दोष आ जाएंगे। दोष का वर्णन करो तो निंदा आ गई, दोष दृष्टि करो तो मन में दोष का चिंतन हो गया और अपने में निर्दोषता का अभिमान होगा, दूसरे का तिरस्कार होगा, दूसरे का दुख रहेगा। तो उसमें एक दोष और संदेह है और अपने में दोष चार आ ही जाएंगे जरूरी, तो कितना नुकसान हुआ। उसमें एक दोष है कि नहीं है संदेह है, निस्संदेह दोष आ जाएगा। इस बात से किसी का दोष तो समझ करो, अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता सेवा कथा माहौल निराम विवत्तम। गोकर्ण ने कहा अपने पिताजी को आत्मदेव जी से, अन्य से दोष गुण चिंतन दोष गुण चिंतन करो, दूसरे दोष चिंतन करो ही मत, आस मुक्ता बहुत जल्दी छोड़ो उसको पुचकाली, भगवान का भजन करो, सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। दोष हो चाहे गुरु अपन तो सेवा करना चाहिए। एक मारवाड़ी कहावत है, भैंसला सिंगड़ा भैंसले भारी तू तो बदले दूध ही पारी, भैंसला सिंगड़ा भैंसले भारी तेरे सिंगों से क्या लेना है बता, दूध लेना है दूध दूध है तो भैंसला सिंगड़ा भैंस को भारी तू तो बदले दूध ही पारी। तो अपने तो कुछ दे दो, क्यों दोष दे दो भाई, किसी बड़ा है बना तो वो भरा मैं तेरे को मतलब क्या, किस तरह से तेरे तो गुरु बनो बनो संसार, अपना तो अपना कल्याण करना है ये अपनी जिम्मेवारी है, औरों की हमारी जिम्मेवारी नहीं है। दूसरों का दोष देखना, बुराई देखना, बुराई करना, बुराई सुनना और बुरा मानना, ये खास दोष है। मानो किसी का किसी का दोष देखना, बुराई देखना और बुराई कहना और बुरा करना या बुरा चाहना, ये खास बुराई की जड़ है। तो दोष देखो तो ये बुराई होगी, बुरा देखना दोष देखने पर द्वेष पैदा होता है, घृणा पैदा होती है, दोष दृष्टि होती है, अपना दोष चिंतन होता है। तो केवल ये बात ले लें कि आज से मैं किसी को बुरा नहीं सोचूंगा, किसी की बुराई करूंगा नहीं, कहूंगा नहीं, बुरा सोचूंगा नहीं, ऐसा पक्का दे दे तो बुराई रहित हो जाएगा, बुराई रहित हो जाएगा, सही आ जाएगा, कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। हमने तो पुस्तक में यहां तक पढ़ा है कि बुराई रहित होना, किसी की बुराई न करना, ये सेवा है दुनिया की, सेवा बताइए इसको, किसी का दोष नहीं देखना उसकी सेवा है, किसी का दोष देखना उसी बुराई करना उसको दुख देना है, तो सेवा हो जाएगी, दुनिया मात्र की सेवा हो जाएगी। किसी का दोष नहीं देखेगा, दुनिया मात्र की सेवा हो जाएगी और कल्याण हो जाएगा अपना। केवल इस बात है उसे किसी का दोष नहीं देखना, किसी का दोष कहना नहीं, देखना नहीं, बुरा चिंतन नहीं करना, बुराई करना नहीं, ये चरण बता दिया आपने, तो अपना कल्याण हो जाएगा। देखो मूल बात बताऊ आपको, हम दोष देखेंगे तो सर्व वासुदेव सर्वम हो जाएगा क्या? सब परमात्मा सब जग ईश्वर रूप है, भलो बोलो नहीं को है, ताकि जैसी भावना पे सोई फल हो, सब जग ईश्वर रूप है, कैसे देखोगे बताओ? इस रूप देखोगे तो दोष नहीं दिखेगा, दोष देखोगे तो इस रूप में दिखेगा। बात यह है कि सब इस रूप देखो, अपने तो भाई काम करो ठीक तरह से, दोष दिखाई दे तो समझ अपना दोष है, ये अपना दोष है, अपने दोष से दोष दिखाई क्या नहीं कहते, अपने दोष होता है उसी से दोष दर्शन होता है, अपने दोष नहीं तो दोष दर्शन नहीं होगा। तो बुराई करो ये तो बात बहुत विलक्षण है, बुराई करता है उस पर तो भलाई जरूर करनी चाहिए, मंद कर जो करे बधाई, कुमार संत की है बधाई, बुरा करने वाला तो बड़ा भारी उपकार करता है, हमारे पापों का नाश करता है, जो बुराई करता है हमारे पापों का नाश करता है, आप स्वयं बुरा बन करके भी हमारा कल्याण करता है, उसको बड़ी उपकार मानना चाहिए, सेवा करनी चाहिए उसे। आपका कपड़ा कोई धो दे, आपके घर में कोई झाड़ू बजा दे, बैर करोगे? वो नहीं करता तो उसका करना आपके पता पड़ेगा, आपका करना आपके पता पड़ेगा, उसका करना आपकी जिम्मेवारी होगी, आपका करना आपकी जिम्मेवारी होगी। तो देखते तो आपको तो भला ही करता है, बुराई देख दो बेचारा कितनी उदारता करता है, स्वयं बुरा कर बन करके भी आपकी बुराई दूर, आपको पाप दूर करता है, कितनी जोख उठाई उसने बताओ? तो आपको देखना चाहिए तो भाई सेवा करनी चाहिए उसको, तो भाई अंतकरण वही है तो उसने अपना बुराई किया है ना, अपना बुरा करके आपका भला, आपके पापा का नाश करता है, बैर निकाल तो कोई बात नहीं, बैर निकालो अपन क्या करना चाहिए, अपनी बात ये उसके थोड़ी पंचायत ही है, अपने तो भला बनने की इच्छा है ना, हम अच्छे बने दोष दृष्टि नहीं करे, ये बात है, तो हमारे को भला बनना है, उनको कुछ करना है, दिखाई दे दिया तो अपन मेला बना है नहीं, हमारे पापन दूर करें, देखो दोष देखो उसमें, आपके तो पापा का नाश करता है, समझे? देखो मन निंदया यद जन परितोष देति नग्न प्रयत्न सुभोज मनुग्रहो में श्रेयो सिजोपि पुरुषा पर पुष्टि हेतु दुखार्जिताज्ञ विधनानि परित्यजन्ति। मेरी जो निंदा करते हैं, मेरा अवगुण कह के भी राजी होते हैं ना, निंदकस्योपकार मातृत्व अधिकम भी दू, निंदक का दोस्त माँ से भी ज्यादा है, वो माँ है जो चट्टी देखे है ठीक नहीं ला करके, और वो जीव साठ कर साफ करे, निंदकस्योपकार मातृत्व अधिकम भी दू, माँ से ही अधिक है, सा मलम हस्ताय ठीक ली माय ठीक ली धरते माता मैल उठा हुए पीर उमर घर मुखते उठा रहे माता ते मोह। तो वो इस बात जीवन तुम्हे शत्रुगुणा सदैव दूस लोग है गोलिया, वो भला करने वाले गुरु होते हैं, वो इतना सावधान नहीं होते जिससे वे सावधान होते हैं, जब जब गए तब चेगा देख रहे तो गुरु से ज्यादा मानना चाहिए उसे। और मन निंदया यही परिजोष में भी मेरी निंदा करके संतोष होता है, नन्म प्रयत्न स्वरूप अप्रयत्न करते स्वरूप हो या अनुग्रह उनका कृपा कैसी है, बिना कुछ दिए आपसे कुछ देता ही नहीं, अरे दूसरों ने खुश करने के लिए लोगों को धन खर्च करना पड़ता है, भोजन कराओ गंध करो तब लोग राजी होते हैं, वो मेरी निंदा से ही राजी हो जाए, तुम कैसी कृपा है उसकी, मेरे निमित्त से वो राजी हो गया तो कितनी कृपा हुई उसकी, दोष देखे उसकी कृपा माने। मन निंदया यदि जाना परितोष में थी, समझेगा, मेरी निंदा से उसको संतोष होता है, सुख मिलता है। नन्नो अप्रयत्न करते हुए अनुग्रह, बिना प्रयत्न किया हुआ अनुग्रह, उसका हमने कोई उद्योग किया ही नहीं, उसकी कृपा हो गई। अभी तो सही और जिन्हें वो पुरुषा जो कल्याण चाहते हैं, पसीने की कमाई धन भी खर्च कर देते हैं, राजी हो जाए तो इतना धन खर्च राजी हुए, मेरी निंदा से राजी हो जाए तो कितना शुभ काम हो गया अपना, अपने को पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ा, खर्च भी नहीं हुआ, राजी हो गए, कितनी कृपा है अपने, ऐसी कृपा माननी चाहिए। अब दोस्त जी करोगे कृपा करोगे, उसने इतना उपकार किया आपका, बेचारा मैला बन करके आपको शुद्ध किया, तो उसे एहसान मानना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ऐसी सेवा कौन करेगा बताओ, दोस्त ऋषि कैसे की जाए, वो तो हमारा भला जाता है। आप देख दोस्त ऋषि जैसे बिच्छू हुआ नदी में जाता, बिच्छू बहता हुआ, संत की भी कृपा आएगी, हाथ लिया तो डस गया, उसके हाथ छूट गया, फेर लिया फिर डस गया, तो तेरे खड़ा हुआ आदमी बोले मूर्ख इसको क्यों पकड़ता है, जब ये तेरे ठीक करने पर डंक मारता है तो तू क्यों पकड़ता है, तो बोले कि डंक मारना अच्छा है बुरा है, ये बुराई भी नहीं छोड़ता तो मैं भलाई कैसे छोड़ू, निकाला तो उगा तो इस डंक मारे वो तो स्वभाव है उसका, तो स्वभाव बुरा स्वभाव भी नहीं छोड़ता तो मैं भला स्वभाव कैसे छोड़ू, तो अच्छा बनो और मन नहीं मानता है तो सत्संग से, और क्या, मैं मन नहीं मानता हूँ, खुद मनाना सत्संग का काम है, सत्संग के द्वारा वही तो बातें खुलती है जो स्वयं नहीं करते, सत्संग से मन ला जाती बातें, गलती है ना, आज से ये करो नहीं करेंगे, हमारी बुराई करे तो राजी होनी चाहिए हमारे को, प्रसन्न होना चाहिए, निकलता नहीं है नापत होना कभी, मनुष्य कभी नहीं मानना चाहिए, उन्नति सदा हो सकती है और पतन सदा नहीं होता, और अवगुण सदा नहीं रहते, गुण सदा रह सकते हैं, अवगुण किसी में सदा रहते ही नहीं, सबके लिए रहते ही नहीं, सदा अवगुण होता ही नहीं, तो अज्ञान निकालने का दर्शन यहाँ आज आए कि वहाँ यहाँ आप हम यहाँ किस वास्ते इकट्ठे हैं, क्या है तो अज्ञान मिटाना, ज्ञान से मिटाई अज्ञान, तो ये ज्ञान ही मैं कहता हूँ प्रकाश, ज्ञान ना प्रकाश का है, जिस प्रकाश में दिखे तो ये जो मैं श्लोक है बताए तो प्रकाश है ना, तो प्रकाश मिटेंगे दिखा लग जाएंगे, सत्संग से मुफ्त में लाभ होता है, आप स्वतः स्वाभाविक, नारायण नारायण नारायण।